புத்தங்கள் எல்லாமே புத்தங்கள் தரமா. Kamu. Really? What are you thinking about? Cuman pertama cinta. Cintanya takkan pernah ku lupa saat ku rasa. Terang saja aku terbayang-bayang.